Şarkılar seni söyler, dillerden âme adım, dillerden âme adım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın, huysuz ve tatlı kadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı.